ці ёсць нейкія станоўчыя вынікі пакутаў. Апостол Пётр піша пра іхнюю карыснасць. Ён тлумачыць, чаму трэба цешыцца з іх. «З гэтага радуйцеся», ён заявляе, пасмуткаваўшы цяпер крыху, калі трэба, ад розных спакусаў і выпрабаванняў. Каб выпрабаваная вера ваша сталася каштоўнейшаю за пагібельнае, хоць і вагнём прабаваннае золата, на пахвалу і гонар і славу пры з'яўленні Ісуса Хрыста. Мы павінны глядзець на пакутаванне, як на Богам дазволеную прывілею. Як нашаму збавіцелю трэба было навучыцца цярплівасці цераз пакутаванне, так і нам. Христос пакінуў нам такі прыклад, і мы павінны ісці ўслед за ім, што значыць цярпець нягоды, бо да гэтага былі мы пакліканыя. Калі мы пакорліва прымаем пакуту і выпрабаванне, гэта радуе Бога. На гэты конт апостол Пётр дадае: «Гэта спадобнае Богу, калі хто па сумленні перад Богам цярпіць нягоды, пакутуючы несправедліва, бо якая хвала, што вы цярпіце, калі вас б'юць за правіны. А калі робячы добро і пакутуючы цярпіце, гэта даспадобы Богу». З чалавечага пункту гледжання радавацца пры пакутаванні і прызнаваць, што Богу даспадобы, калі мы пакутаем, гэта нешта нечалавечае, і здольнасць на такую радасць прыходзіць толькі ад Духа Святога. Апостол Павел таксама піша, што пры пакутаванні вернік павінен радавацца, памятаючы тыя дабраславенні ад Бога, калі апостол навярнуўся да яго, і пакутамі развіваецца ў пабожнасці. Гэта ўсё прынясе яму будучыя дабраславенні. Ён піша: «Апраўдаўшыся верою, мы маем мір з Богам праз Господа наша Ісуса Хрыста, праз якога верою і атрымалі мы доступ да той мілаты, у якой стаім і хвалімся надзеяю на славу Божую. І не гэтым толькі, але хвалімся і жальбамі, ведаючы, што ад жальбы ідзе цярплівасць, а цярплівасці дасведчанасць, а дасведчанасці надзея». Вернік Хрыстоў павінен успрымаць жыццёвыя цяжкасці як Богам дадзеныя магчымасці развівацца і ўмацоўвацца ў цярплівасці і праведнасці. Пераносячы нейкую бяду або боль, мы ў адным сэнсе далучаемся да Ісуса Хрыста ў ягонных пакутах і тым болей набліжаемся да ягонага сэрца. Апостол Павел выказаў жаданне знайсці сябе ў ім не з маёю праведнасцю, якая ад закона, а з тою, якая праз веру ў Хрыста, з праведнасцю ад Бога па веры, каб спазнаць яго і сілу ўваскрэсення ягонага, і мець удзел у пакутах ягоных, прыпадобніцца да яго ў смерці, каб дасягнуць ўваскрэсення з мёртвых. Апостол Павел ахвотна прымаў цяжкасці таму, што быў упэўнены ў будучай узнагародзе, якую ён атрымае пасля ягонага адыходу з гэтай зямлі. У пасланні да рымлянаў ён прыпамінае цяжкія моманты, калі адчуваў прыгнёт ад іншых людзей, што, відаць, крыху ўвяло яго ў нейкую роспач, але ненадоўга. Ён хутка зразумеў, што ніякая пакута ў жыцці хрысціянскага верніка не марная. Якраз наадварот. Яна прынясе вялікае дабраславенні. Паводле ягоных словаў: «Мы не маркоцімся, але калі вонкавы наш чалавек і тлее, дык унутраны дзень у дзень абнаўляецца, бо нядоўгая лёгкая пакута наша нараджае ў бязмерным багацці вечную славу». Ён называе ўсе свае цярпенні і нягоды нядоўгай лёгкай пакутай, бо параўноўвае іх з тою славаю, якую атрымае ад Господа Бога за трываласць у бедствах і за вернасць яму. Гэта пераканала яго не ставацца, а працягваць духовную барацьбу за Божую праўду, нават калі трэба пераносіць нястачу і смутак. І мы таксама павінны трываць у цяжкасцях, суцяшаючыся Божым абяцаннем, што калі мы застанёмся вернымі яму ва ўсіх горах, вялікая ўзнагарода чакае нас у Божым нябесным царстве. У нагорным казанні Ісус Хрыстос сказаў, што дабрашчасныя тыя людзі, які гоняць за праўду Божую і за ягонае імя, бо калі з'явяцца яны ў небе, атрымаюць вялікую ўзнагароду, што будзе трываць на ўсю вечнасць. Перажываць жыццёвыя цяжкасці і пакутаваць за імя Хрыстова — это сапраўды вартасная дзейснасць. Пра герояў веры, прыгаданых у 11 раздзеле паслання да габрэяў, сказана, што яны перажылі здзекі і пабоі, а таксама кайданы і цямніцу, былі пабіваныя камянямі, пілаваныя, катаваныя, паміралі ад меча, блукалі ў авечых казінных скурах, цярпелі нястачы, уціскі, азлабленне, блукалі па пустынях і горах, па пячорах і цяснінах земных. У чым была іхняя радасць і суцяшэнне? У тым, што яны чакалі лепшага свету пасля іхняга адыходу зямлі. Яны памерлі ў веры, не атрымаўшы гасподніх абяцанняў у зямным жыцці, але лічылі сябе вандроўнікамі і прыхаднямі на зямлі і чакалі за магільнай бацькаўшчыны, дзе атрымаюць свае адпаведныя ўзнагароды і будуць жыць у прысутнасці свайго творцы Бога. Можа, тут жа, слухач, ты пытаешся, а ці наканавана нам, вернікам, толькі пакутаваць у зямным жыцці? Калі Ісус Христос жыў і служыў людзям, ці ж не ацаляў ён хворых і не ўваскрашаў мёртвых? Пішацца ў Дабравесці паводле Мацвея. Хадзіў Ісус па ўсёй Галілеі, навучаючы ў сынагогах іхніх і прапаведуючы Дабравесці царства, і ацаляючы ўсялякую хварову і ўсякую немач у людзях. Да таго ж, аўтар паслання да габрэяў цвердзіць, што Ісус Христос учора і сёння і навекі той самы. Ясна, што вернікі павінны давяраць Богу і Христу ва ўсім, бо таму вучыць Святое Пісанне. Прыходзяць тыя моманты, калі мы пападаем у цяжкія і часамі, як нам здаецца, нясцерпныя абставіны жыцця, і мы маем патрэбу ў Божым дзеянні, каб або змяніць дадзеную сітуацыю, або даць нам неабходнае цярпенне вытрываць. У такія часы мы часта просім, каб Бог учыніў адпаведны цуд і вызваліў нас ад небяспекі. Напрыклад, калі хто з нас хварэе, пакутуе ад болю і жыве пад пагрозай верагоднай смерці ад хваробы, ці маем мы права прасіць у Бога поўнага ацалення? Думаецца, што ўсе мы вернікі згодныя з тым, што Бог дае нам такую прывілею. Кожны з нас можа і нават павінен прасіць ацалення, калі хварэем. У дні Ісуса Христа многія прыходзілі і звярталіся да Збавіцеля з просьбаю ацалення, і ён так іх ацаляў. Калі ён так рабіў, будучы тут на зямлі ў тыя часы, дык дапускаем, што ён тое самае робіць і ў нашыя дні. І сапраўды, сёння многія вернікі сведчаць, што яны ў мінулым былі хворыя, звярнуліся да Хрыста з просьбаю поўнага ацалення, на што ён своечасова адказаў. Евангеліст Мацвей апісвае, як аднойчы вучні з Хрыстом праходзілі каля смакоўніцы і заўважылі, што ніякага плоду на ёй не было. Христос выказаў пракляцце над гэтым дрэвам, каб яно ў будучыні ніколі не прыносіла ніякага плоду. Дрэва тут жа перад іхнімі вачамі засохла, што і здзівіла вучняў. Збавіцель тады звяртаецца да вучняў, кажучы: «Калі будзеце мець веру і не спаняверыцеся, не толькі зробіце тое, што зроблена са смакоўніцай, але калі гары гэтай скажаце: «Падымійся і кінься ў мора», будзе. І ўсё, чаго не папросце ў малітве з вераю, атрымаеце». З гэтага прыкладу Христос паказаў вучням, што калі яны будуць Богу давяраць і не сумнівацца, дык змогуць папрасіць у Яго нейкага цудатворнага дзеяння, і тое ж здарыцца. Самае галоўнае — мець веру і не сумнівацца. Узнікае тады пытанне, ці гэта значыць, што кожны раз, калі вернік заўважае нейкую цяжкую сітуацыю ў жыцці іншага чалавека, або ён сам пападае ў непрыемную абставіну, ён проста можа звярнуцца да Хрыста з просьбаю цудатворнага дзеяння, і тое абавязкова збудзецца. Я таго поляду, што Христос гэтаму не вучыў. Урок сусохлай смакоўніцы зводзіўся да таго, што пры цяжкіх момантах жыцця ягоныя вернікі павінны мець веру, не сумневаться и смело просить Божьего умешательства и допомоги. Обещание, что Бог откаже своим выбранным способом. Або ён учинить потребное чудотворное деяние, каб знишчить перешкоду, або допоможе вернику перетерпеть переживаемую тяжкость. Нягледзячы на тое, што ў новазапаветных дабравесцях апісваецца некаторыя моманты, калі Христос ацаляў хворых і нават уваскрашаў памерлых, мы таксама заўважаем, што не заўсёды ён вызваляў пакутніка ад іхніх хвароб. Напрыклад, у пятым раздзеле дабравесця паводле Яна Христос прыходзіць да купальні, наўкола якой ляжаць людзі, што пакутуюць ад усялякіх хвароб. Пішацца, што іх было шмат, сляпых, кульгавых і сухіх, якія чакалі руху вады. Анёл ад Бога час ад часу з'яўляўся і парушаў ваду. Як толькі вада пачала рухацца, кожны стараўся першым увайсці ў яе, бо хто быў першы, той атрымліваў ацаленне. І вось Христос прыходзіць сюды і бачыць усіх гэтых хворых, якія чакаюць руху вады. Вочы Збавіцеля спыняецца на адным бедным чалавеку, які ўжо там ляжаў 37 гадоў. Ён быў заслабы, каб пры руху вады хуценька пацягнуць сябе да купальні і быць першым спусціцца ў ваду. Христос запытаўся ў гэтага хворага, ці ён жадае ачуняць, на што хворы адказаў: «Так, але не мае чалавека, які мог бы дапамагчы яму досыць хутка дайсці да вады». Христос тут же загадвае яму ўстаць, падняць сваю пасцель і выйсці з таго месца, што ён безадкладна і робіць. Збавіцель ацаліў гэтага хворага. Але ці ты, слухач, заўважыў, што ён не ацаліў нікога іншага сярод хворых, якія працягвалі ляжаць наўкола купальні? Чаму? Нам нічога не сказана, чаму Ісус пакінуў рэшту хворых без ацалення, але так яно і здарылася. І гэта сведчыць мне, што Христос, напэўна, не ацаляў кожнага хворага, з якім ён бачыўся. Чаму адных ён сваім аўтарытэтным словам ацаляе, а іншых не? Ніхто з нас не можа сказаць. Рашэнне над гэтым пытаннем належыць толькі яму.